قالوا شيء كريم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. الله أكبر. هيا بزرگور نحمد ونصلي على رسول الكريم. هيا بزرگور دوستور المحضرات الحمد لله الحمد لله. سب سے پہلے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نماز جیسا ایک اہم فریضہ باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. صدر صدر استاد استاد اور کمپیوٹر سے صدر باقی طاقت کا سما سما شکر کپٹ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کا مسئلہ karena Allah subhanahu wa ta'ala beri kita taufik kita sembahyang sembahyang maghrib bersama jemaah aur uske baad is din ki ali mehnat aur fikr ke liye jisko anbiya alaihi salam lekar aaye hain thodi der baithne ki humko taufeeq ata farmaiye. Salapas sudar bhai to salapas ko kita sama sama shukr ko bada Allah subhanahu wa ta'ala karena untuk fikir agama ini yang Allah SWT beri kepada Nabi-Nabi. Hari ini Allah SWT beri kita taufik dan zuhud dalam fikir agama Allah Subhanahu wa taala. Hazrat Ali radhiyallahu taala farmate hain, Allah kahe bishmat farmaye ke jab bhi aisi majlis ho to ye dekhe ke kiski baat ho rahi hai, ye na dekhe ke kaun baat kar raha hai, kyunki kehne wala bhi mohtaj hai aur sunne wale bhi mohtaj hai. Sadaqa kehta hu agar hum Hazrat Ali radhiyallahu ke apni riwayat bata kehta hu tabhi mudah-mudahan akan terampunkan kita. Dia bagi tahu bila ada majlis seperti begini, kita bingung dan kita dengar dia cakap siapa, apa yang dia cakap dan cakap siapa. Kita jangan tinggal dia siapa yang duduk bercakap, tapi kita mau dengar dan kita tawaju apa dia cakap, cakap yang siapa. Aur bayan wagera karna to ulma ka kaam hai. یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ جو ہم بیٹھے یاد دہانی ہے ایک مذاکرہ ہے. سردا کہتا ہوں یعنی بیان ہی نہیں یعنی کر جائے استاد استاد علماء علماء یعنی kita duduk ini yang kita bercakap ini satu satu kita apa kita mau kasih ingatan kembali ingatkan untuk ingatan karena itulah kita duduk di sini. کیونکہ جس طرح سے ہم سنتے رہتے ہیں کہ یاد دہانی جو رہتا ہے مذاکرہ رہتا ہے ایمان والوں کو نفع پہنچاتا ہے. Sebenarnya bila kita dengar begitu, bila kita ingatkan kembali yang kita muzakarah untuk orang beriman dia dapat manfaat baik kepada dia. Abi jo hum yahan baithe hain is fikr ke liye baithe hain ki kis tarah se mera Allah mujhse razi ho jaye. Iman ko ek banane ki mehnat hai. Sebenarnya kita hari ini kita duduk. Kita mau duduk untuk apa? Supaya macam mana Allah SWT reda kepada kita. Macam mana kita punya iman tinggi dan kita usaha atas iman kita. ہمارا اس میں دنیاوی کوئی غرض نہیں ہے نہ کسی دنیا کی نسبت سے ہم یہاں جمع ہوئے صرف اور صرف دین کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں. رب کہتا ہے کہ bukan ada apa-apa untung di dunia ini dan bukan karena dunia kita duduk dan kita bukan karena apa-apa masalah untuk dunia tapi kita duduk hanyalah untuk karena agama Allah Subhanahu wa ta'ala kita duduk di sini. اور یہ بہت ہی بابرکت اور مبارک مجلس ہے. فرشتے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں, سکینہ نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس محفل کے اختتام پہ اعلان کرتے ہیں فرشتے کہ تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا ہے. سبحانہ کہتا ہے انہیں مجلس میں ملیا اسے اللہ سبحانہ وتعالی ملکت ملکت کلیلنگ مجلس میں دن بلا مجلس میں حدیث دن بارو اسے تو ملکت اعلان اللہ سبحانہ وتعالی پر انگر دوستہ کامو دن اللہ سبحانہ جنتی کن پہلا. تو ہم جب بھی ایسی محفل ملے ہم بار بار اس میں بیٹھنے کی کوشش کریں. Saudara kita bila kita dapat begitu seperti majlis seperti begini, kita ingin dan kita selalu duduk dalam majlis seperti begini. Allah hamare khalik hai, Allah hamare malik hai, Allah hi hamare razik hai. Jo kuch ye nizam hamari samajh mein aa raha hai, jo hum dekh rahe hain, akele Allah subhanahu wa taala ne isko banaya hai. Saudara kita Allah subhanahu wa taala khalik dan razik dan malik. Dan seluruh keadaan Allah subhanahu wa taala ciptakan. Dan Allah subhanahu wa taala yang hanyalah yang kuasa atas seluruh اور انسان کی ہر ضرورت کی بھی اللہ نے بندوبست کر کے رکھا ہے, مطلب ہر چیز دنیا میں اللہ نے بنا کے رکھی ہے. یہ بغیتا اور منوسیٰ اپنے کپلوان لیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ چپ کرنا ہم دنیا ہی اور اللہ سنتلاتا کرنا ہم دنیا ہی ہوا کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، دوسرے اور چیزوں کی ضرورت ہے، اللہ نے کتنا بے شمار اس کو بنا کے رکھا ہے. رب کا دم چمنا کتنے پر لو ادارا کتنے پر لو ایر ولو شین پر لو ایر ادارا دن ادا پاپا یانگ لائن لگی سم اللہ سنت اللہ بکن کیرا تیرا کیرا بنا اللہ سنت اللہ تک نہیں دنیا میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے جتنی بھی ضرورت تھی جسمانی طور پر وہ سب پہلے بنا کے رکھا اور بعد میں اس انسان کو پیدا کیا. رب کا دم اللہ سبحانہ و تعالیٰ تاؤ کرنے تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ سے بولوں اللہ تعالیٰ چکتا منشاہ ہی نہیں اللہ صلی اللہ تعالیٰ چکتا کن کفر لوان دیا اپا اپا دے پلو دی دنیا ہی نہیں دن دے بولی دو دن دے بولی تنگال اللہ تعالیٰ جدی کن سبولوں منشاہ رہا اللہ صلی اللہ تعالیٰ چکتا تھا. اور جتنے یہ مخلوق ہے جن کو ہم دیکھ رہے، جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، جو ہمیں سمجھ میں نہیں دکھ نہیں رہے، یہ سب کسی نہ کسی طرح سے اس انسان کو فائدہ دینے کے لیے ہی پیدا کیے گئے. سلور مخلوق نہیں جن کی تلحاظ جن کے تو لحاظ جتنے لانسنگ پنچ رہتا ہوں منافع رہتا ہوں تاکہ ستیہ مخلوق کی نیلا سنتلا پوری ان تک منشیا نہیں منافع منشیا. اور اس کے بعد اس انسان کی روحانی تربیت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا. اچھا میں نبا دیتا ہوں جن پرکار جن کے دو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پہ دے دوں جلم جلم ان تک ہاتھی دیا untuk hati dia Allah Subhanahu wa taala supaya dia beriman kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala tak nabi lagi. Allah Subhanahu wa taala jante the ke mera insaan kamzor hai, zayif hai, to uski tarbiyat ki usko zarurat hai. To anbiya alaihi salam ka silsila jari farmaya. Sabab ka sabr mein Allah Subhanahu wa taala tau manushya ne lama. Jan ne tira apa, de tira tau apa. Karne tara Allah Subhanahu wa taala tarbiyam manushya ne Allah Subhanahu wa taala tar nabi lagi. Supaya nabi nabi باقی تاؤ کپڑے منہ تربیت کپڑا اللہ سبحانہ وتعالی. آدم علیہ السلام سے لے کے تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی نبی آئے 1,24,25,000 سب نے آ کے ایک ہی محنت کی کہ کس طرح سے بندوں کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے. سنبھا جاتا ہوں در پر آدم علیہ السلام صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی جاتا نے تو مقبول نہیں ان کو کہا سپاہی مچمن سم نبی نبی اس منشیا di hati-hati manusia supaya dia kenal Allah dan dia bertaduk sama Allah Subhanahu wa taala. Aur sab paigambaron ka sab nabiyon ka ek hi kalma tha qul la ilaha illallah tuflihun. Ae logo kalma padho kamyab ho jao. Mera kehta hu chalo nabi ada sab kar gaya. Sab kar gaya matlab mana manusia dia kenal Allah dan setiap nabi dia bawa satu saja kalimat. Yalah dia bagi tahu kepada manusia وہی منشیا کا موچب لا الہ الا اللہ بچائے کام اوپر جائے دنیا میں آخرت. اور قرآن میں ان لوگوں کے پہلے لوگوں کے واقعات اور پیغمبروں کے واقعات بھرے پڑے ہیں کہ ہم کو یہ دکھانے کے لیے کہ کامیابی جو ہے اصل اللہ سے تعلق جوڑنے میں ہے اور اس وقت کے نبی کے طریقے کو اپنانے میں ہے، نہ کہ مال میں ہے، نہ کہ زراعت میں ہے، نہ کہ تجارت میں ہے. سبحان اللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالیٰ تکم دل قرآن سلوحان شرکت شرکت نبی نبی dan kaum-kaum dia sekali. Dia bagi tahu supaya macam mana dia untuk apa? Supaya kita ini Allah telah bagi tarbiyah kepada manusia ini karena dia dalam Quran bagi tahu kerjaan bukan dalam apa? Dalam harta, pangkat, kedudukan. Kerja seseorang yang dapat ialah bila dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kenal Allah Subhanahu wa taala, baru dia berjaya. Kerana syaitan ni jab jannat se nikala gaya tha to usne qasam khayi thi na ki main insaan ko behkaunga اور قیامت تک کو اس کو چھوٹ دی گئی ہے، تو ہر طریقے سے وہ بہکانے کی کوشش کرے گا کہ مال سے سب کچھ ہوتا ہے، زراعت سے سب کچھ ہوتا ہے، اور ہاتھ میں پاور رہیں گا تو سب کچھ ہوتا ہے. تو اس سب چیز کی پیغمبر آتے تھے اور نفی کراتے تھے. بلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرغے شیطان یہ کلوار کے اندر پر شرگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ماں سے اتنا شیطان دیا برسوم پر سمپائی ہر قیامت سمپائی بلے بلے شہت ماؤ lepaskan Nabi lepaskan anak Adam AS kita ini, dan macam mana pun saya mahu supaya dia orang sasat, macam mana Allah Subhanahu telah bagi dia umur sampai kiamat dan dia usaha macam mana setiap orang ini dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan macam mana dia semua orang ini manusia ini dia ingkar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini kerja syaitan. Dan selepas itu Allah SWT antar Nabi-Nabi dan setiap Nabi dia usaha atas hati-hati manusia supaya dia kenal Allah Subhanahu wa taala. تو جب جب دنیا میں نبی آتا دین کی محنت کرتا اس وقت تک دین باقی رہتا اور جیسے ہی نبی دنیا سے چلے جاتے تو پھر وہ دھیرے دھیرے دین زندگیوں سے لوگوں کے نکل جاتا. شیطان بھی اتر جاتا ادا گیتا در پر ہارتا کابو نے دوپہر میں اڑائے کل تر ہارتا سب سے بڑی بہت آپ دکان کل تنگن کا رکھوسا کابو نے بہت آپ سے دکان تیرا کوسا کو تیرا بڑی بہت آپ انہیں شیطان مو سپایا سست کر منوشیا سپاہ دے سست کر منوشیا سپاہ دے انکار پر انتالا سبحانہ وتعالی بندے گیتا مچمن نبی نبی دیو سہ ات ہاتھی ہاتھی منوشیا سلے جی نبی داوا سلے جا راگام بلا نبی وفات dan agama tidak diusahakan lama kelemahan yang ada amalkan agama dari diri dia keluar agama. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے سب کی ذمہ داری تھی دین کو پہنچانا اور وہ آخری نبی نہیں تھے تو ان کے جو عوام تھی ان کے اوپر ذمہ داری نہیں تھی اس دین کو پہنچانا بس اس کے اوپر عمل کرنا ان کی ذمہ داری تھی. سمپے نبی عیسیٰ علیہ السلام سلام سلام سبولم نبی عیسیٰ علیہ السلام سب نبی رہتا ہوں دیا وہ سمپے کا ناکام گندے پویا قوم ایک آپ نبی دیا بگی کام دیا تیرا تیرا ستو قوم پن بگی اجازت آتا ہوں بگی کرتا ہوں کپڑے سے بھائی دے بہت کر جاگا ہوں ہنیا لمبا سا تو ہنیا نبی سے جب ہوا جدی سمپے سمپے عیسیٰ علیہ السلام سب نبی رہتا ہوں بلا دیا وفات دیا پویا قوم تیرا بگی کبنارن سپاہ دے بڑی کر جاگا ہوں جدی بلا نبی وفات lama kelamahan agama keluar daripada diri setiap kaum dia jadi kembali kepada kufur. Lekin hamare aur aapke aqa janab Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam jo nabi bana ke bheje gaye hain wo qiyamah tak ke liye insaan aur sare insaan aur jinnat ke liye hai aur aakhri nabi hai iske baad koi nabi aane wala nahi hai. Sunna kehta hu un tok ki tain Allah subhanahu wa taala antar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bukan untuk satu kabilah, bukan satu untuk tempat, bukan untuk sampai hari kiamat, bukan manusia saya yang dia untuk dia jadi nabi Allah SWT telah utuskan, tapi jin-jin pun Allah SWT telah di atas dia pun dia jadi nabi sampai hari kiamat. Hari ini kita beriman kepada Allah, hari Rasulullah pun akhir nabi, dan tiada nabi datang di atas muka bumi dan Rasulullah SAW dia nabi sampai hari kiamat. اور اس کے لیے اللہ کے رسول نے جب پہلے دن سے دعوت شروع کی تو اللہ کے نبی نے دین بھی لایا اور دین کی محنت بھی لائی ہے. تو جب پہلے دن ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دعوت دی تو اسی دن سے ابوبکر صدیق نے بھی یہ کام شروع کیا اور چھ آدمی کو مسلمان بنا کے لایا. Abubakar Siddiqnahu dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari pertama dia mulakan kerja usaha atas agama. Hari pertama dia dapat 5 atau 6 orang dia masuk Islam. Hari pertama dia buat dakwah dan dia kumpulkan dan dia bawa ke depan Rasulullah SAW, dan kawan-kawan dia 5 atau 6 orang dia menerima Islam. So alhamdulillah hum sab ko bhi ye samajh lena chahiye ki ye jo deen hamare paas aaya hai ye sirf uske upar amal karne ke liye nahi hai بلکہ دوسروں تک پہنچانے کے لیے. ختم نبوت کے سلسلے میں یہ کام ہمارے اوپر ذمہ داری ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے سب کی. سبحان اللہ ہر ایک پہام تو کتنے yang ada agama sampai di atas kita. Hari ini kita amalkan agama, bukan hanya kita amalkan agama saja, bukan, tapi ini sebenarnya satu tanggung jawab Allah SWT beri kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW beri kepada setiap umat kerja ini kepada setiap umat, bukan hanya diamalkan agama tapi dia harus buat kerja agama. Jangan sampai kena agama kepada orang lain. اور پہلے دن سے اللہ کے رسول نے اس محنت کو جو شروع کیا صحابہ کے دلوں کے اوپر محنت کی, ان کا یقین بنانا مقصد تھا. جب وہ یقین پکا ہوگا تو پھر ایمان بنے گا, ایمان بنے گا تو پھر اللہ کے ہر اوامر کرنے میں آسانی ہوگی. مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیو صحابہ دیری صحابہ دیہاتی صحابہ macamana supaya dia betulkan yakin dia. Bila dia betulkan yakin dia, bila dia yakin betul, berarti iman betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila iman sudah betul, seluruh amalan atau seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dia amalkan mudah bagi dia. Kerana ini kaam sirf deen par chalna nahi tha balki phailana tha, to uske liye yakeen ka banna, iman ka banna bahut zaruri tha. To iske liye jo makki zindagi hum dekhte rehte hain 9 se 13 saal sirf aur sirf yakeen banane ke liye, iman banane ki thi. Allah ka kaam macamana kerja agama ini bukan hanya karena amal saja, Karena ini satu mau amal dan yang kedua mau sampaikan. Karena itulah pertama, pertama yang penting ialah dia bina iman dia, bina yakin dia. Karena apa? Yakin dia, iman dia daripada daripada Makkah sampai Madinah. Rasulullah SAW usaha atas hati-hati sahabat supaya dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So, kis tarah se 9 se 13 saal jo lage sirf iman ko banane ki mehnat thi aur wo itne aasani se nahi bana tha. Kis tarah se bhook bardasht karte hue garam ret pe leta ke angaron pe leta ke sahaba ko sab jaake ye iman bana tha unka. Sabha batao sebenarnya daripada sembilan sampai 13 tahun masa ini yang begitu panjang hanyalah untuk membetulkan yakin. Rasulullah telah usaha supaya betulkan yakin sahabat-sahabat. Bila sahabat-sahabat ini yakin yang betul, bukan begitu mudah saja dia betulkan yakin dia, iman dia, karena dia apa, dia sabar karena dia kelaparan dia, kehausan dia, dan dia matahari terik dia letakkan di atas pasir yang panas, dan begitu juga berapi di atas berapi dia letakkan. Begitu juga dia dapat iman yang sempurna. Begitu dia susah sahabat-sahabat, boleh dapat iman yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman benta hai kurbani se, mujahide se, aur dawat dene se. Sebenarnya itu macam mana iman mau jadi yang betul, ialah bila kita kurban jelas kira kita baik kurbanan kepada iman kita. Dan begitu kita mujahadah, dan begitu kita susah payah, baru kita iman betul kepada Allah. اسی طرح سے صحابہ نے اپنی جو پوری زندگی تھی کس طرح سے اپنی قربانیاں دی, اپنے گھروں کو چھوڑا, اپنے بچوں کو یتیم کیا اور پورے دنیا میں پھیل گئے اس دین کو لے کر. ہر ایک کی تسمہ لحاظ سے بتاؤ صحابہ صحابہ دی اپنی قربان مچمانے مچمانے صحاب دیا بگی تو تینگی قربانان دیا پرتما سکالی دے تنگل کن حتہ بندہ دیا تنگل کن رومہ دیا تنگل کن انک دیا یا سمپے کن کامو سلو علم کرنا پا دیتا ہوئی نہیں تنگل جواب صحابہ صحابہ Yang dia bunda boleh tinggalkan segala harta kemewahan dia dan dia bawa ke rumah ini dan dia keluar dari rumah dia pergi seluruh alam sampai ke agama ini. Dan jab unhone qurbani di unka yakin bana aur jo rasul sallallahu alaihi wasallam batate the unki ek ek sunnat ko apni zindagi mein liya to allah subhanahu wa taala ne duniya ka nizam unke tabe kar diya. Acha mana bila sahaba sahabat usaha jitne iman betul kepada allah subhanahu wa taala dan macam mana dia bawa sunnah Rasulullah SAW dalam hidupan dia. Setiap sahabat dia bawa sunnah Rasulullah SAW dalam hidupan dia. Apa terjadi? Allah Subhanahu Wa Taala bila lihat Allah SWT begitu suka kepada sahabat-sahabat seluruh dunia bila nizam dia di tangan sahabat-sahabat Allah SWT cerita. Ek bar Madinah mein zalzala aya to Hazrat Umar radhiyallahu anhu se apna koda nikala aur zameen par mara aur ye farmaya kya Umar tujhko insaaf nahi karta thehar ja اور وہ زمین رک گئی اور اس کے بعد آج تک کبھی مدینہ میں پھر زلزلہ نہیں ہے. لبا کہتا ہوں مچامنا دی مدینہ صدو کتی گئے ادھا گم پمومی بلا عمر رو بانے ہو یا آمبیل دی پنگا پا تنکات دن دیا کسی کانا دیا تس تنا دیا تس اپا بومی لبا کہتا ہوں کانا پا کانا پا عمر رو بانے ہو بکن دیا مو عدل اتاو دیا بکن مو دیا بکن مو یعن عدل یعن دیسنی دودو مچامنا dia beritahu daripada hari itu sampai sekarang tidak pernah pun datang kerana sahabat dia kurbanan begitu tinggi sekali. Dan jis tarah se hum waqia sunte rahe the ke Hazrat Umar رضی اللہ عنہ khalifah hai, jumah ka khutbah ho raha hai aur woh jumah ke khud mein beech mein kare ya sari al jabal sari ek sahabi hai jo kitne hazaron kilometer dur ek jang lad rahe hain. Theek hai, to logo ne jab woh jang se laut kar wapas aaye to unse kargozari li aur pucha gaya to kya hua to unhone kaha hum haar rahe the لیکن اس کے بعد ہم نے اپنے خلیفہ کی آواز سنی پھر دوبارہ ہم نے پہاڑ کو اپنے پیچھے لیا اور حملہ کیا اور ہم جیت گئے. رضا کہتا ہوں سب تو کہتی گیا عمر اللہ دے خلیفہ دن دیا خطبہ ہری جمعہ بلا دیا سوارا دے با کہتا ہوں ساری الجبل یہ ساری الجبل ستو صحابی بلا دیا سوارا بجیتو سپاہ تاؤں پیا مرسو بلکن کابو bila satu ketika bila itu sahabat balik bertanya kepada dia macam mana, dia beritahu dia tanya ke Al-Ghazari, dia beritahu hari itu kami sudah sikit lagi kami sudah kalah, tapi bila kami dengar suara dari punya khalifah dan bila kami tengok daripada belakang bukit itu baru kami pergi dan kami kasih Allah SWT baik kemenangan kepada kami.

اور صحابی بھی جو ان کے ساتھ تھے ہر ایک ایک چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھتے تھے کہ کس طرح سے اللہ کے رسول خوشی کے وقت کیا کرتے تھے، غم کے وقت کیا کرتے تھے، آندھی آتی تو کیا کرتے، بارش کے وقت کیا کرتے، ہر ایک موقع محل کے حساب سے وہ دیکھتے تھے اور انہوں نے اپنے آپ میں سنبھال کے رکھا اور وہ ہم تک پہنچایا. سب کہتا ہوں سب تو کسی پر کالا پل رسول صاحب کا تنگا کر دیا ہے نند بگی تو جو ہے صحابہ صحابہ یعنی ادب ماسا رسول اللہ وسلم دیکھتی ہوں صحابہ صحابہ تین ماسا گمبھیرا اپ یا رسول السلام بوا دن ماچا مانا رسول السلام سوسا اپ یا دے بوا ماچا مانا دے پویا کندوری کندرا اپ یا دے بوا دن سما صحابہ اکو تراتوس پراتوس اپ یا رسول السلام بوا ماسا سوسا ماسا سنان دن سما صحابہ عمل کر پرتما دے بلاجار کدوا دے عمل کر بوا دلان جیری دیا بوا دلان میدو پان دیا دن اتو جو اتو ستا کرو کپا دا جیتا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا دل کے اندر ہونا چاہیے، محمد رسول اللہ شکل سے باہر سے ظاہر ہونا چاہیے. جب کہتا ہوں مثلا لا الہ الا اللہ وہ یقین دلم ہاتھ کی ہے، لتاق دلم ہاتھ کی ہے، یقین کو بتا اللہ بن محمد رسول اللہ کی تو بہت دلم گیری کی ہے. اور ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نمونہ ہے پورا زندگی جس طرح سے گزارنے کا، اپنے آپ کو کس طرح سے کرنے کا. ہم کو کسی اور دوسرے ہیرو یا کسی اور فٹ بال پلیئر یا کسی اور کی ہم کو یہ نہیں کرنا، کاپی نہیں کرنا ہے. سر بھگتا ہمارا چمن ہے رسول اللہ سلام بھگی سب بھگے ستیہ اور اسلامی نے بھگی چون تو یگ بھائی کتا ماتیں گے ہم کتا مائی کو کتا مائی کو کیا رسول اللہ سلام دنیا ہی نہیں کتا بر جایا کتا جنگ کو بندہ لائن آج کتا جنگ کو ستو رنگ یا آتیس یا بسار بسار کتا جنگ ہم کو چارا دیا کل کتا اکو چارا رسول اللہ سلام کتا بر جایا دنیا آخرات کل کتا اکو سلائن گر بر چارا رسول سلام کتا جگل دنیا رن آخرات. بس الحمدللہ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے سینے میں ایمان ہے. الحمدللہ سبر کریمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دلمگیری دے رہا ایمان. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایمان اتنا کمزور اور اتنا ضعیف ہو گیا کہ اللہ کے ہر اوامر پہ ہم کو کھڑا نہیں کرتا. کہتا ہوں دیکھنے مسئلہ دیا ایمان ہی تو جب گیتو سر اللہ دیتے دا بولے dia tidak boleh bagi kekuatan supaya kita ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. ایمان کے تین درجے ہیں، تین لیول ہیں. ایک تو فرشتوں کا ایمان کا لیول ہے جو ایک سطح پر ہوتا ہے کیونکہ ان کے ساتھ ان کی بشری تقاضے نہیں ہیں، وہ صرف اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں. جب کہتا ہوں ایمان نے رکھتی جو پرنکٹ دیا سب تو پرنکٹ جو پڑتا ہے ملکات ملکات یہ ہمیں لروس ہی ہے کرنا پر بہتر ہے تقاضا لائن سلین پر ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر ذکر قبل اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور دوسرا ہے انبیاء علیہ السلام کا ایمان کا لیول جو ہر وقت بڑھتا رہتا تھا. یعنی کدو یعنی ایمان نبی نبی ستیب ماسا ستیب وقت دینے یہ تمبہ علماء سے سنا اس کی دو وجہ ہیں، ایک تو اللہ براہ راست ان کی تربیت فرماتے تھے اور دوسرا وہ لوگوں کو ہر وقت اللہ کے طرف بلاتے تھے، دعوت دیتے تھے. سنر میں کہتا ہوں علماء بھائی کہتا ہوں دیرا دعا دیرا دعا پر ریزن دو وجہ سبب دو سبب یعنی پرتما سبب دیا یا اللہ سبحانہ و تعالی تربیہ دیا دن یعنی کدوا دی جمپا منوسیا دن دیا کسیتاو کبسر اللہ سبحانہ و تعالی. اور ہمارا اور آپ کا کیا ہے مسئلہ، جب ہم دین کے ماحول میں بیٹھتے ہیں ایمان کی باتوں کو سنتے ہیں تو خود بخود ایمان ہمارا زیادہ ہوتا ہے، اور لیکن وہی ہم بے دینی کے ماحول میں جب جاتے ہیں دنیا کے اس میں صبح سے لے کے شام تک ہوتے تو پھر وہ ایمان کم ہو جاتا ہے. سنور بھائی تھا ساتھ ایمان کی تو ایمان بلے کی تو ڈڈک دلم موفقہ گاما سبحانہ و تعالی گاما سواسا رہے گا اگاما کی اپنی ایمان دے بگرہ دارے پڑا وال دے کدوا کتیگا دے بلے نیک تبھی بلے کی تو تنگل کن سواسا نا اگاما بلے کی تو پی سواسا نا بندار سواسا نا دلم مجلس یا لائن لائن کی تو پی ایمان حدیث سکی دمی سکی. تو اس کے لیے ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کبھی پیش معاف فرمائے جو اس ایمان کو بچا کر لے کر آئے گا تو اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی. چھوٹا سا چھوٹا ایمان بھی بچا کر لے کر آئے گا. میں کہتا ہوں حدیث رسول اللہ علیہ وسلم مفہوم میرے بھائی تاؤں میں کہتا ہوں اللہ سنت اللہ بھائی تاؤں کل سے تمو باوا ایمان سلامت ایمان دیا وہ لوگ صدیقی یہ باوا کپڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ سلم تعالیٰ باغی سرگان کپڑوں کا لوا سے دنیا میں. تو اس سے پتا یہ چلا کہ ایمان بڑھنے کی اور گھٹنے کی چیز ہے. یوں نہ کہ تو سناتا ہوں ہاری نہیں کہ بتاؤ مچا میں ایمان ہی نہیں دے بولے تو ڈر لائے

sebab kita macam mana agama sudah sampai atas diri kita ini, sekarang kita lah tanggung jawab. Macam mana kita agama ini kita sampaikan kepada orang lain. Or dusro ko pohonchane ki fikar kare. Dan macam mana kita mengamalkan sendiri, dan kita macam mana kita sampaikan kepada orang lain. Sab tayar hai insyaAllah iske liye. InsyaAllah kita semua sedia insyaAllah. InsyaAllah. Tashkilan. Dan dalam hari ini kita mau tashkil insyaAllah. Karena kita mau niat. Setiap orang ini buat niat, niat kita kebaikan, dia dapat pahala. Jadi yang pertama insyaAllah kita tulislah. Yang kita mau keluarkan 4 bulan setiap kepala. Siapa-siapa saja di bantuan ini di sini yang ada duduk. Siapa yang mau tulis nama insyaAllah Tash. Kam ko sikhne ke liye pehli fursat mein 4 mahine insyaAllah. Untuk belajar perkara ini, belajar kerja ini. Untuk pertama kita keluar 4 bulan insyaAllah. Jadi siapa saja insyaAllah. InsyaAllah ke rastai niklenge, zin ka kam karenge, Allah kya denge, uski dunia bhi banayenge, aur akhirat bhi banegi insyaAllah. Rasulullah kita keluar jasa wa ta'ala, kita buat kerja agama, kita bantu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah telah beri kepada kita, Allah telah beri dunia kita dan beri akhirat kita. Hum sab chahte hain na ki kamyab ho ke Allah ke paas jaye. Hari mein kita sunna mau sab ka barjaya jumpa Allah subhanahu wa ta'ala. Jannat Allah ne hamare liye hi banayi hai. Na shurga Allah taala dena un tok kita. Bataye sathi naam likho. Aaj tau dar dar inshaAllah. Baji namaz ho. Ji. Teen din wale jo taiyar hain sab ko inshaAllah bole das sabla dilaye. Siapa saja 3 hari insyaAllah cash, bangun insyaAllah. Student. Student, siapa insyaAllah cash. Cash yang bangun insyaAllah. 40 hari yang tunai yang sudah ada di sini, belum bangun insyaAllah. Ya Allah. Dan siapa bagi tambah masa insyaAllah. Kapte Aziz Sahib, 4 mahine kar raha hai.